Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła wyczekiwana 19. Skończyła się powoli. Kończy się audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis. A Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że wszystkie firmy remontujące tory na trasie Warszawa-Lublin dostaną zaległe pieniądze. Prezydent podpisał ustawę o wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Ich odkrycia mają zastosowanie przy produkcji biopaliw i leków. Za chwilę w serwisie Trójki o tegorocznych noblistach z dziedziny chemii. Jutro pierwsi podwykonawcy dostaną 15 milionów złotych. To 30% zaległości, które włoska firma Astaldi ma wobec współpracujących z nią polskich firm. Mowa o tych, które modernizują trasę kolejową Warszawa-Lublin. Na razie zaległe pieniądze dostanie 5 firm, które złożyły już odpowiednie dokumenty, ale jak zapewnia wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, PKP PLK doprowadzi do wypłaty wszystkich zaległości. Pierwsze płatności w ramach zaległości na kontrakcie związanym z firmą Astaldi idą do podwykonawców. Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o prowadzenie dalszych procedur. Zakładamy, że w dialogu z podwykonawcami, którzy mają za zadanie teraz gromadzić dokumenty, przedstawiać je PKP Polskie Linie Kolejowe do weryfikacji, ta weryfikacja będzie prowadzona w trybach nadzwyczajnych, że ten problem szybko rozwiążemy. Firma Astaldi, która znalazła się na skraju bankructwa od czerwca tego roku, nie wystawiła żadnej faktury na kontrakcie Warszawa-Lublin i zaległości sięgają 45 milionów złotych. Odnosząc się do pojawiających się informacji o proteście podwykonawców, wiceminister infrastruktury potwierdził, że resort dostał pismo w tej sprawie, ale nie wiadomo, kto jest jego autorem. Natomiast z rozmów z firmami nie wynika, żeby miał być planowany protest. Ministerstwo czeka na powrót Astaldi do realizacji kontraktu. Astaldi złożyło pismo z informacją, że umowa wygasła. Na razie opóźnienia przy modernizacji trasy Warszawa-Lublin sięgają pół roku. Włosi, dodajmy, budują też metro i tunel na Zakopiance. Jest podpis prezydenta pod ustawą o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. To te przepisy gwarantują płacę minimalną pracownikom innym niż wykonujący zawody medyczne. A chodzi tutaj o ratowników, dyspozytorów medycznych czy opiekunów. W nowelizacji jest również zapisany korzystniejszy wskaźnik podwyższenia wynagrodzenia dla pielęgniarek z tytułem magistra. Czemu ma służyć ta ustawa? Generalnej poprawie stanu ochrony zdrowia w Polsce. Możliwości podwyższania, czy wręcz obligowi podwyższania tych wynagrodzeń, bo zostaje wprowadzony tak zwany współczynnik pracy w załączniku do ustawy wynoszący 0,58, który, tak jak i pozostałe, będzie co roku weryfikowany i będzie prowadził do efektywnego zwiększenia płac tych pracowników. Mówił prezydent Andrzej Duda. Podwyżki mają być liczone od lipca. W sumie w tym roku pójdzie na nie około 23 milionów złotych. Odkrycia tegorocznych noblistów z dziedziny chemii jesteśmy w stanie szeroko zastosować w różnych obszarach nauki. Także w medycynie, mówią eksperci. Zwracają też uwagę, że inżynieria ma coraz większy udział w naukach. Nagrody otrzymało troje badaczy ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Badali ewolucję enzymów będących proteinami, które są katalizatorami reakcji chemicznych. Na Twitterze Szwedzkiej Akademii Nauk o laureatach napisano, że przejęli kontrolę nad ewolucją i wykorzystali niektóre jej zasady zmiany genetycznej, selekcję do opracowania białek, które stanowią rozwiązania dla problemów chemicznych, z którymi mierzy się ludzkość. Stanisław Łoboziak z Centrum Nauki Kopernik podkreśla, że tegoroczna nagroda pokazuje coraz większe znaczenie inżynierii w nauce. Takie projektowanie, czyli wyjście z tego, jakby co my potrzebujemy i szukanie jakby w organizmach żywych środków, dzięki którym możemy to osiągnąć. Profesor Frances H. Arnold nagrodzono za kierunkową ewolucję enzymów. Jej odkrycie ma zastosowanie przy produkcji m.in. biopaliw i leków. George P. Smith i Gregory P. Winter dostali nagrodę za opracowanie metody wykorzystującej bakteriofagi, czyli wirusy atakujące bakterie, do ewolucji nowych białek i za opracowanie na podstawie tej metody nowych substancji farmaceutycznych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Stany Zjednoczone w najbliższych dniach ogłoszą gotowość do walki w cyberprzestrzeni w imieniu całego NATO. A po mnożących się w ostatnich latach tego typu atakach na zachodnie instytucje, kraje sojuszu uznały, że to także może być pole bitwy. Powstało więc specjalne centrum do walki w cyberprzestrzeni, a kilka krajów NATO, przede wszystkim Wielka Brytania, apelowało, żeby aktywniej działać w tej przestrzeni. Wojciech Cegielski. Jedna z zastępczyń amerykańskiego sekretarza obrony powiedziała dziennikarzom, że Waszyngton już wkrótce ogłosi, że użyczy swoich sił i będzie gotowy na działanie w cyberprzestrzeni w imieniu całego NATO. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg nie skomentował na razie tych zapowiedzi, ale przyznał, że świat wirtualny jest polem coraz silniejszych działań. Widzimy, jak ta sfera jest używana do mieszania się w procesy polityczne i ataki na kluczową infrastrukturę. Świat cyfrowy będzie integralną częścią przyszłych konfliktów zbrojnych, jest więc ważny. Na szczycie NATO w Warszawie przed dwoma laty liderzy żołnierzy krajów sojuszu zdecydowali, by wpisać w oficjalne dokumenty NATO, że atak w cyberprzestrzeni także może spowodować zbiorową odpowiedź wojsk sojuszu. Z Brukseli Wojciech Cygielski, Polskie Radio. 2 lata temu w czasie kampanii prezydenckiej w USA hakerzy wykradli i ujawnili maile oraz dokumenty Partii Demokratycznej. Amerykańskie służby twierdzą, że stoją za tym rosyjskie służby specjalne. I to tyle w tym serwisie Trójki. Następne za niecałą godzinę. Teraz sport, Tomasz Gorazdowski. I na początek miało być o Lidze Mistrzów i będzie. Dwa spotkania się już zaczęły. Mniej ciekawe, te najciekawsze zaczynają się o 21:00. A już chyba najbardziej ciekawe będą te z udziałem angielskich drużyn. Dziś Liverpool jedzie do Neapolu, a do Londynu przyjeżdża Barcelona. Trener Klopp spodziewa się elektrycznej atmosfery. To nie jest tak, że zespół ma spętane nogi, jeżeli stadion słynie z atmosfery. Drużyny, które przyjeżdżają na Anfield, jakoś sobie radzą. Ekipa Kloppa dopiero w minioną sobotę zgubiła punkty w lidze, remisując z Chelsea. Mało kto jednak typuje, by remis z tak utytułowanym rywalem miał być oznaką kryzysu czy nawet zadyszki. A zwycięstwo nad Włochami sprawiłoby, że Liverpool będzie miał kontrolę nad wydarzeniami w grupie C. A Spurs? Trener Pochettino widzi mecz z Barcą tak. Dla mnie chodzi o to, by cieszyć się meczem, cieszyć się grą przeciwko najlepszemu zawodnikowi świata, Messiemu. Musimy być skupieni, jak zawsze, dawać z siebie wszystko, ale jednocześnie czerpać radość z grania przeciwko takiej drużynie. Ale ta zrelaksowana postawa ma z pewnością granice. Spurs przegrali ostatnio z Interem, dlatego dzisiejsze spotkanie nie będzie może meczem, który trzeba wygrać, ale z pewnością takim, którego nie można przegrać. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A pozostałe ciekawe dzisiejsze spotkania, może Atletico z Brugio, a może Porto z Galatasaray, to no, przekonamy się jutro. Trochę wstyd, tak sobie myślę, ze strony zespołu ekstraklasy polskiej piłkarskiej Korony Kielce. Właśnie dziś w 1/32 finału piłkarskiego Pucharu Polski Wisła Sandomierz wygrała z Koroną Kielce 3-2 i awansowała do kolejnych rund. Wisła Sandomierz gra nie w pierwszej, nie w drugiej, a w trzeciej lidze. Więc z jednej strony brawo, z drugiej strony wstyd. Ale się dzieje po Mistrzostwach Świata w siatkarskim światku. Wczoraj bułgarska federacja rozwiązała umowę z trenerem siatkarzy Plamenem Konstantinowem. Dziś do dymisji podał się trener Kanadyjczyków, znakomicie nam znany i przez Polaków kochany Stefan Antiga. Jak poinformowała Federacja Kanadyjska, powodem były sprawy osobiste, no ale na szczęście właśnie dla polskich kibiców Stefan Antiga jest ciągle trenerem Oniko Warszawa. W tenisowym turnieju w Pekinie dziś do ćwierćfinału po pokonaniu Karena Czaczanowa awansował Juan Martín del Potro i niby w tym nic wielkiego, ale dzięki temu zwycięstwu Argentyńczyk zapewnił sobie udział w kończącym sezon turnieju Masters w Londynie. Oprócz Del Potro, grę o tytuł i o ogromne pieniądze zapewnione już mają Hiszpan Rafael Nadal, Szwajcar Roger Federer i Serb Novak Djokovic, zatem całkiem niezłe towarzystwo. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane, nad morzem okresami wzrastające do dużego. Na północy i wschodzie kraju miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 do 15, w miejscowościach podgórskich tylko około 9. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I właściwie na razie jestem sama, ale już za chwilę będę z gościem. Aha. Bo zaprosiłam takiego człowieka, który spełnia marzenia fanów muzyki. W tym na pewno moje i już za chwilę opowiemy o trwającym w Warszawie festiwalu Awantart. Program alternatywny i spełnione marzenia już teraz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax.

o tym pierwszej odsłonie Awantartu, bo tam powstał ten festiwal, czyli wrocławskiej. No, a ty jesteś teraz najbardziej zajętym tutaj człowiekiem, a co więcej, powiedziałam już na antenie, nie słyszałeś tego, że w tym roku zaproponowałeś taki program, który z mojej perspektywy i moich muzycznych zainteresowań jest po prostu spełnianiem marzeń. I nie przypadkiem Shy Girl pojawiła się na samym początku. Nie wiem, jaką przyjąć kolejność. Myślę, że po prostu na początku przypomnijmy, jak ciekawym projektem jest sam Awantart i jak świetnie udaje się łączyć. Wiemy to już na przykładzie wrocławskim i pierwszym warszawskim. Film z muzyką i w ogóle podejście takie bardzo artystyczne do działań, które pokazujecie publiczności. Żeby się nie rozgadać. No, tak to wygląda, że Awantart już 11. edycja we Wrocławiu, druga w Warszawie i to jest taki jedyny festiwal w Polsce, który ma dwie edycje równoprawne. To jest bardzo istotne, że mamy 7 dni Wrocław, kończymy, od razu jest Warszawa i dzięki temu zbudowaliśmy taką solidny pomysł też na programowanie. Jest po prostu troszkę łatwiej czasami zapraszać artystów do dwóch miast tuż po sobie. No ale oczywiście to tylko pomaga, ale nie decyduje o tym programie. Ja jestem bardzo zadowolony. Powiem, to jest nieduży festiwal i próbujemy się przebijać przez wszelakie problemy natury budżetowej, ale dzięki temu, jakie są partnerstwa w Warszawie. Powiem tylko, że festiwal jest w takich miejscach jak Pogłos, TR, ATM, Powidoki, Koneser, Nowe Centrum na Pradze, na ulicy Ząbkowskiej. Mamy też dzisiaj koncert Nowy Teatr, o którym za chwilkę, bo wiem, że to jest jedna z twoich ulubionych artystek. Także naprawdę, jak widać, super miejsca, kino Muranów, filmy, a festiwal jest taki bardzo trudny, on jak gdyby ja chyba utrudniam i doszliśmy w końcu do takiego momentu, że sam program jest tak, na tyle jest atrakcyjny, że uciekamy od jakichkolwiek problemów. Jest super, przychodzimy, są różne miejsca, bardzo różna muzyka, ja się nie boję zapraszać na festiwal, bo on nie jest łatwy, bo on nie jest ani elektroniczny, ani rockowy, ani improwizowany, taki nie wiadomo jaki. Najważniejsze, że są artyści niesamowici. W Warszawie już za nami występy Wolf Eyes, Mazutti, Lotto i Roba Mazurka. Tak, opowiedz nam o tym, czego nie widzieliśmy. No to są moje ulubione. W ogóle nie, no Lotto to jest w ogóle, to nie są Polacy w ogóle, to nie jest zespół z polskich. Najprawdopodobniej nie tylko dlatego, że jest basista z Berlina. Mazutti, premierowa płyta dwóch chłopaków z Mazuta, z Macią Morettim, człowiek instytucja, co ciekawe. Setna płyta w katalogu Lado ABC. Nie wiem, czy wiedziałaś o tym, ale to jest w ogóle brzmi jak... Nie wiedziałam, ale w ogóle mnie to nie dziwi, biorąc pod uwagę, jak aktywny jest to kolektyw, jak utalentowany w tych wszystkich podzbiorach, no i przede wszystkim z jakim uchem na muzykę. Tak, no ale wyobrażasz sobie, setna płyta w katalogu Lado ABC, to jest niesamowite, więc mieliśmy to szczęście w Pogłosie ich gościć właśnie z setną płytą, premierowy materiał i później Wolf Eyes. Bardzo zresztą świetnie zagrali, bardzo mi się podobało. Później Wolf Eyes, zespół z Nowego Jorku. Kilka lat się starałem o ten zespół. No to był rytuał. Nie, każdy dźwięk przemyślany, jakość niesamowita. Wczoraj ATM i nasz partner TR w przepiękny koncert Roba Mazurka i Lotto. To jest też tak, że każda ta nazwa jest, może być przepustką do poszukiwań na własnych rękach, do czego bardzo zachęcam na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny oraz awantart.pl. Jest namiar właśnie na festiwal i tam także można stosować taką taktykę, a sprawdzę. I pójść za zespołem, pójść za linkami, które się pojawiają. Czy tak nie robiłaś kilka lat temu jeszcze, prawda? Ja tak cały czas robię też przy na przykład takim festiwalu jak twój, czy przy Unsoundzie i bardzo to lubię. Można też od razu powiedzieć, że Tillman Records Jacka White'a stoją za Wolf Eyes jako wytwórnia, a Jack White niebawem też przyjeżdża do Polski na koncerty, więc to wszystko się łączy. No ale najważniejsze jest z perspektywy opowiadania i zapraszania to, co przed nami. Wspomniałeś o artystce, która no rzeczywiście jest dla mnie bardzo ważna, to Gazelle Twin, którą poznałam poprzez Natalię Zamilską. Ta zrobiła świetny remix Belly of the Beast i w ten sposób weszłam do świata, nadrobiłam zaległości i poznałam także najnowszą wydaną kilka dni temu płytę Gazelle Pastoral. Zresztą pojawiała się ona na antenie Trójki, ale Elisabeth Bernholz, bo tak naprawdę Gazelle się nazywa, przyjeżdża do Warszawy z nie koncertem regularnym, tylko z czymś zupełnie innym. Ja ten koncert trochę chciałbym zadedykować mojej żonie Kasi, która bardzo się starała o ten projekt i widzieliśmy Gazetwin kilka miesięcy temu w Birmingham na festiwalu i jest mi bardzo przykro, że nie mogła przyjechać, będzie jutro dopiero, bo jest chora. Kasiu, pozdrawiam cię, całuję. To jest projekt, dlatego też miejsce nie jest przypadkowe. Nowy teatr, jest to bardziej performance muzyczny niż regularny koncert. Dwoje artystów na bieżni, wyobraźcie sobie, że oni śpiewając cały czas biegną na bieżni do ekranu, gdzie jest interakcja gdyby między obrazem, a bardzo tym, co oni robią. Bardzo efektowny, ciekawy, inspirujący. To jest krótki projekt, bo koncert będzie trwał około 45 minut, ale niewątpliwie w tej przestrzeni nowego wspaniały. Bardzo ważne są te filmy, które towarzyszą temu ich biegowi. No, tak. Treści, które się podczas całego tego performance'u ujawniają, a Gazelle Twin jest pomysłodawczynią i także skomponowała muzykę oczywiście, która podczas tego wydarzenia ma miejsce, będzie prezentowana. No ale to nie tylko oczywiście dzisiejszy dzień, bo potem mamy czwartek, piątek i znowu same atrakcje. O wszystkich nie opowiemy, o tym już wiesz. W związku z tym może gdybyśmy mogli przeskoczyć, no chyba, że chcesz koniecznie przypomnieć o czymś, co dzieje się po drodze, więc proszę bardzo. Bardzo bym chciał. Albo zróbmy tak, mam pomysł inny. Zróbmy tutaj przerwę na muzykę. Gazelle Twin z najnowszej płyty właśnie czeka, a potem wrócimy do rozmowy. Najnowsza płyta Gazelle Twin nosi tytuł Pastora. No i właśnie tak sielankowe utwory można znaleźć na tym albumie. No, ale to jest oczywiście kwestia tego, co artystce zagra w duszy i to jest program alternatywny, więc tu właśnie jest miejsce na takie utwory. Kostas Georgakopoulos jest w naszym studiu. Raz ale jeszcze to był dobry bardzo wieczór. Przecież dobry wieczór. To był bardzo, bardzo łagodny, melodyjny no, oczywiście. Utwór. Oczywiście. No tak. Słuchajcie, chciałbym powiedzieć, że to już jest tradycja i zawsze jest to ogromna przyjemność. Aga, dziękuję za zaproszenie oczywiście. Rozmawiamy o festiwalu Avant Arts i jego odsłonie warszawskiej. Do 7 października szansa na to, aby sprawdzić, co w tym roku zostało przygotowane. Umówiliśmy się z Kostasem, że skaczemy do koncertu, przeskakujemy po prostu dni i znajdujemy się na pracy. Na Ząbkowskiej właśnie, w nowym centrum praskim Koneser. Była fabryka wódki. Przepiękne miejsce. Kilka dni temu było otwarcie. I my jesteśmy pierwszą organizacją zewnętrzną. Robimy festiwal we współpracy z Koneserem. Tam dwa dni są. Już jutro i piątek. I skupię się szybciutko, opowiem, bo to są zupełnie dwa inne dni. Jutro być może taka największa gwiazda, chociaż uciekam w ogóle od tego typu określeń, ale bardzo ważni artyści, Colin Stetson, Greg Fox, Trevor Dunn, znany z najlepszych projektów nie pamiętam, jak się nazywa ten wokalista. Pamiętasz, on był dwa razy współpracował z takimi legendami jak Tom Waits, Louis nie, Anderson, Lurid, Bill Oswald. Nie, oczywiście. Nie, no myślę oczywiście o Mike'u Patonie, Trevor Dunn, Fantomas, też Melvins, Colin Stetson właśnie Aga wymieniła. Bardzo taki gwiazdorski skład, mega power jazz. Oni grali we Wrocławiu, bardzo silne, mocne granie, a wcześniej Murmader, no też o niej sporo wiemy, bardzo ciekawa aktywistka, taka bardziej poetka, współczesna elektronika, ale ja bym powiedział, że to bardziej jest punk rockowy albo po prostu taki punk rock XXI wieku. Wcześniej taki producent, bardzo fajny chłopak z Warszawy, Bys, zapraszam na, on jest z takiego kolektywu Intruder Alert, bardzo wspieramy polskich artystów, są panie z kolektywu Oramix, na pewno ci znany, Isn't i Justyna zagrała w Warszawie, we Wrocławiu, przepraszam. Także to jest już jutro. Zapraszam na 20 do Konesera na trio z Stetsona, Foxa i Dana. W piątek też, jeżeli mogę ci wejść w słowo, tak. Zaczynacie od artystki polskiej, czyli We Will Fail, no, i tak, to będzie Aleksandra, tak. Greenholz. Bardzo się cieszę, bo o niej myśleliśmy już od kilku lat. A potem Shy Girl, która pojawiła się już na naszej antenie. No bardzo tutaj też intrygująca artystka, Lotik, i czekający na swoją kolej, jeżeli chodzi o prezentację na antenie, Yves Tumor. Jeszcze po drodze ominęłam Eastman and Saint. To jest projekt grime'owy, producent z Londynu Eastman i bardzo ciekawy wokalista grime'owy Saint P, a zakończy też, no, gwiazda, Aerosmith zakończy ten wieczór. Tak. Także jak sami widzicie, no, bardzo fajny skład tego wieczoru. Zapraszam bardzo serdecznie. Avant Arts Festival to jest ta nazwa, którą warto sprawdzić i warto też, niezależnie od tego, czy można się wybrać na koncerty, czy nie, ale oczywiście do tego zapraszamy, także do sprawdzenia programu pod względem filmów, czy występów innego rodzaju. Warto potraktować wasz wybór organizatorów festiwalu jako taką, no, podpowiedź po prostu i szukać już na własną rękę muzyki. I w Tumor wspomniany przez ciebie, ja mówię czasami Tumor, nie wiem, czy to jest poprawny sposób wypowiadania. Bo to tak jest, nie wiem, nigdy nie wiadomo. Taka anegdotka, mówiłem właśnie Agnieszce, że tak namawiamy agenta i samego artystę, żeby zagrał swoją ostatnią płytę, która w Polsce osiągnęła bardzo szybko taki wymiar dużej popularności. Na to usłyszałem, że zależy od kontekstu, od miejsca, od ludzi, od wielu innych spraw, więc tak naprawdę nie wiemy, co on zagra. A tylko na koniec, bo wiem, że już mój czas minął w Trójce, ja tylko powiem, że Avant Art, oprócz Avant Art Festiwalu, w tej chwili mamy cykl rezydencji artystycznych dla muzyków, bo dla nas bardzo ważna jest kwestia też edukacji i oprócz samych koncertów i pracy artystów mamy też część edukacyjną. Odsyłam, na projekt się nazywa Air Warsaw 2018 Muzyka, a za chwilkę właśnie już pierwszy koncert w Spatifie zespołu trio Tok, niesamowitego z Lille, ze Zbigniewem Chojnackim. Namawiam, bo już jutro w CSW kolejny projekt, a zamykamy te rezydencję koncertem bardzo fajnych dziewczyn z kolektywu WID, z Francesco Cavaliere, to Galeria BWA na Marszałkowskiej. Zapraszam również na ten projekt. Opowieść o awantarcie przypomina także przypomina taką opowieść o przybyszu, który nagle odkrywa nam to, co już dobrze znaliśmy. Bo kiedy słucham twoich opowieści o miejscach, które wybieracie, to sobie myślę, dawno tam mnie nie było, i jest okazja. Kostas był naszym gościem, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. A Eves przejmuje antenę. Eve's Tumor, Safe in the Hands of Love. To jest tytuł płyty, z której podebrałam nagranie. Zresztą nie po raz pierwszy pojawiające się na antenie. Uwaga, uwaga, za chwilę zagram takie piosenkę, co jeszcze w radiu publikowana nie była. Proszę nadstawić uszu, bo rzeczywiście posłuchamy utworu, który do tej pory znany jest zespołowi, który go nagrał. No i pewnie jeszcze grupie zaprzyjaźnionych osób, ale publicznie odtwarzany nie był. Zaraz jednak to nastąpi, nie od razu, bo wcześniej chciałam powiedzieć, że jak myślę, wszyscy słuchacze Trójki już wiedzą, mamy nowy program, który nazywa się Start Nagranie. I to jest program, w którym młodzi muzycy walczą o kontrakt płytowy, ale ważne też jest to, że są to spotkania na żywo. A to oznacza także publiczność w studiu. I moja propozycja wygląda następująco. Gdyby ktoś miał ochotę w najbliższy poniedziałek, 8 października, wziąć udział w nagraniu tego programu, to nagrywamy dwa razy. O godzinie 16 i o godzinie 19. A dzwoniąc do Bartka Gila, 2 2 7 3, można sobie taką wejściówkę na nagranie programu Start Nagranie zapewnić. No, bo zupełnie inaczej się gra i zupełnie inaczej słychać nagranie, kiedy nasze studio imienia Agnieszki Osieckiej wypełnione jest publicznością. Dobrze, to jest informacja dotycząca najbliższego poniedziałku. Przy okazji przypominam, że w piątek na antenie pierwszy odcinek audycji Start Nagranie o godzinie 22.05. I teraz przechodzimy do utworu, który do tej pory słyszało mało osób, a teraz ta liczba się zwiększy. Nic więcej nie powiem, poza tym, że wstęp może nam przywodzić skojarzenia z pewnym znanym przebojem Michaela Jacksona. Rozwinięcie także może budzić pewne skojarzenia, a całość sprawi nam wielką radość. Siadła na chwilę, łowi słońce w zmarszczki. Reklamówka z zakupami robi jej za towarzystwo marne. I nagle uśmiech od małego słońca, mały uśmiech w wielkim mieście, w wielkim znużeniu. Błysk jakiś nareszcie. Słońce. Początek grudnia. Dzień krótki jak życie. Do zmierzchu chwila od południa. Niskie słońce. Początek grudnia. Dzień krótki jak życie. Do zmierzchu chwila. Psy dwa i gawronów trójka. Szczeknięcia i powaga czarna. Ewa je landrynkę jak dziewczynka. I nagle nie ma lat żadnych. Świąteczna iluminacja zgaszona na głucho. Nic tu po niej. Świeci Ewa na całą kępę. Klasnęły dłonie. Niskie słońce. Początek grudnia. Dzień krótki jak życie. Do zmierzchu chwila od południa. Niskie słońce. Początek grudnia. Do zmierzchu chwila od południa. Teraz wydaje mi się, że ten zespół zawsze grał disco. Marginal to nowa płyta zespołu, który przed chwilą opisałam na naszej stronie z literówką. Napisałam Pablo, Pawi i Luciki, co w sumie chyba już będzie moją tradycją, bo kiedyś zdarzyło mi się przedstawić ich na antenie Pablo, Pawo i Lodziki, więc składając wszystko poprawnie, Pablo, Pawo i Ludziki, nagranie Niskie Słońce, nagranie pochodzące z najnowszej płyty. Do tej płyty mamy jeszcze 10 dni, jeżeli dobrze liczę, do oficjalnej premiery odsłuchów. Po drodze Paweł jeszcze będzie gryzł palce ze zdenerwowania, lub nie, bo może jest wyluzowany, bo ma, przypomnijmy, nominację do nagrody Nike. I nie byłaby to pierwsza nagroda, którą już dostał za swoje mikrotyki. Życzę oczywiście i trzymam kciuki. W każdym razie do tego utworu wrócimy jeszcze jutro, więc posłuchamy go i może niektórzy zdecydują się nawet delikatnie potańczyć. Mamy płytę tygodnia, zapomniałam o tym powiedzieć. Autorzy opowiadali o niej osobiście w zeszły czwartek na naszej antenie. Płyta nosi tytuł Songs, zespół Oxford Drama. Małgosia i Marcin opowiadali o powstawaniu tej płyty, której mogło nie być, bo w międzyczasie podjęli decyzję o zawieszeniu działalności, ale na szczęście jest. Dzisiejsze pytanie i przypustka do posiadania płyty Songs Oxford Drama będzie banalne. Proszę zadzwonić do Bartka i przypomnieć, jaki tytuł nosił debiut i poprawnie wypowiedzieć ten tytuł. 2 2 7 3. Bartek czeka, a my słuchamy dalej. Oxford Drama z płyty Songs dwukrotnie. Teraz Agnieszka Obszańska. Dla jednych to będzie zaskoczenie, dla innych odkrycie, a dla całej reszty intrygujące spotkanie z fotografią. Teren. Kultura. W Galerii Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie możemy przyjrzeć się już zdjęciom Antoniego Zdebiaka, skądinąd znanego niektórym jako autor zdjęć reportażowych czy muzycznych. Jednak jego archiwum jest o wiele bogatsze, tak jak bogate i różnorodne były jego spostrzeżenia i zainteresowania. A my ruszajmy już śladem wystawy. Jej tytuł brzmi Zdebiak, każdy jest samemu sobie najdalszy. I może zacznijmy od tej elektryzującej postaci? Tak, rzeczywiście jest to postać, która nie jest może powszechnie znana. Chociaż wiele ze zdjęć Antoniego Zdebiaka możemy kojarzyć, bo to są zdjęcia, które pojawiały się m.in. na płytach Budki Suflera albo Republiki. To są fotosy, które robił m.in. Korze. Więc pewnie te zdjęcia gdzieś tam się przewijały i wiele z nich widzieliśmy, ale po prostu nie wiemy, że to są, tak jak w przypadku zdjęć okładkowych. Bardzo często nie znamy autora i się nad tym nie zastanawiamy. Mówi Marta Szymańska z Fundacji Archeologia Fotografii. Antoni Zdebiak rzeczywiście był niezwykle fascynującą postacią. Zaczynał jako aktor, pracował jako fotoreporter kilka lat. Bardzo szybko zaczął pracować jako fotograf teatralny, później fotograf mody, fotograf muzyczny. Pracował tak naprawdę mniej więcej od 1977 roku do 1991, więc to wszystko, co wymieniłam, czyli te wszystkie rodzaje fotografii, jakimi się zajmowałam, pokazuje też, no, że był niezwykle ciekawym świata człowiekiem i otwartym i poszukującym. I te poszukiwania będziemy mieli okazję prześledzić na wystawie. Przyjrzymy się Zdebiakowi w bardziej eksperymentalnej odsłonie, gdzie bawi się formą, swoim wizerunkiem, ustanawia siebie bohaterem zdjęć, które są niezwykle dynamiczne, dzikie, performatywne. Weźmy chociażby jedno z nich. To jest zdjęcie, o którym on sam mówił, skakanie do ziemi. On w przedziwnych pozycjach pojawia się na tej fotografii. To jest w ogóle fotografia, która jest dyptykiem i składa się z dwóch fotografii Antoniego Zdebiaka. I to jest dyptyk, na którym widzimy Antoniego Zdebiaka w dwóch odsłonach. I oba zdjęcia to są zdjęcia, które on zrobił w nocy w Mięćmierzu, czyli w takiej niewielkiej, dziś słynnej, ale w tamtych latach dopiero zdobywającej swoją sławę wiosce koło Kazimierza Dolnego. To jest wioska, gdzie w latach 80., 70. już w zasadzie zaczęło się bardzo wielu artystów polskich osiedlać i między innymi Antoni Zdebiak. Tam znalazł swoje miejsce, które było dla niego taką przestrzenią niezwykle inspirującą. I rzeczywiście na tym zdjęciu, no, on wskakuje do ziemi o tyle, o ile jest to możliwe. I jest to jedno z moich ulubionych zdjęć i to jest zdjęcie chyba też, które najbardziej się podoba większości widzów. Ma ono w sobie niesamowitą głębię i moc, siłę. I jest to jedno z tych zdjęć, ale najmocniejsze zdjęcie, na których Antoni Zdebiak próbuje przełamać prawa fizyki. To zdjęcie, gdzie on próbuje się w jakiś sposób wtopić w krajobraz i to wtopienie w krajobraz, jak myślę o tym, o wtopieniu w krajobraz, to myślę o czymś takim łagodnym. Natomiast w przypadku Zdebiaka jednak jest w tym taka niesamowita walka, jakby próba przekroczenia czegoś. A dalej jest tylko ciekawiej. Co jeszcze pojawia się na wystawie? My, czyli Fundacja Archeologia Fotografii, zajmuje się archiwum Antoniego Zdebiaka od 2016 roku. To jest ten pierwszy materiał, który pokazujemy. To są jego prace artystyczne, w których ten temat autobiografii, autoprezentacji, poszukiwania siebie w świecie i poprzez fotografię jest kluczowy. I rzeczywiście nie są to prace, które są powszechnie znane. To są performatywne zdjęcia. On nigdy nie przestał być aktorem i nawet kiedy porzucił granie w teatrze, a zaczynał w takich alternatywnych teatrach lat 70. w Teatrze Wizji i Ruchu Jerzego Leszczyńskiego, gdzie nauczył się podstaw pantomimy. Później pracował na warsztatach Jerzego Grotowskiego, czyli był zainteresowany tym teatrem, w którym ciało ma znaczenie, w którym też aktor pracuje bardzo dużo ze swoją historią i ze swoimi emocjami. I myślę, że to jest ta inspiracja, która stała się dla niego najistotniejsza później w dalszych poszukiwaniach. On się wpisuje w to, co się działo w sztuce europejskiej w latach 70., w polskiej sztuce w latach 70. i 80., czyli ten bardzo mocny nurt autoprezentacji czy rozwój performansu. Natomiast tutaj myślę, że warto powiedzieć, że on był tam aktorem, był performerem, to jednak zawsze ta fotografia była na pierwszym miejscu. On to wszystko robił po to, żeby to sfotografować. Obraz był absolutnie nadrzędny i to widać, jak się przygląda archiwum. Kadrował, kilkanaście razy wywoływał i widać, że bardzo, bardzo dobrze wiedział, jak ma wyglądać ten ostateczny efekt. I przekonamy się o tym, zaglądając do galerii Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Dziki, nieokiełzany, ironiczny, performatywny. Między innymi takiego Antoniego Zdebiaka zobaczymy na zdjęciach. Polecam i zapraszam do 21 października. Polecała, zapraszała Agnieszka Obrzeńska, a my kończymy pierwszą godzinę programu alternatywnego z przytupem. Justified.